पराकृत नवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पोथगेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण कहते भजन करते हैं तो मन नहीं रहता, दौड़ती करते हैं तो इधर उधर भागता रहता है, भीतर से दूसरी बात आती रहती है, तू से मनाते तू क्या करना चाहिए। देखो भाई, बात यह है कि स्वाभाविक मन किसमें लगता है, जप करने में लगता है, ध्यान करने में लगता है, चिंतन करने में लगता है, पुस्तक पढ़ने में लगता है, भगवतों चरित्र पढ़ने में, स्तुति गाने में, स्तुति करने में, प्रार्थना में, जिस समय मन लगता हो भगवान की सन्निधि हो, भगवान को लेकर जहां मन लगाओ, जितने मन लगाओ उस देश लगाओ, जिसमें स्वभाव मन लगता हो, संतों के चरित्रों में पढ़ने लगता हो तो बहुत बढ़िया बात है। भक्तों के चरित्रों में मन लग जाए तो भक्तों के चरित्रों में मन लगना बहुत अच्छा है, उसे मन शुद्ध होता है। एक कहानी होती है, कथा होती है, उसे मन लग जाता है और भगवान का चिंतन होता है और वे संस्कार बैठते भक्ति के। भक्तों में जब भगवान ने दर्शन दिए हैं, भगवान का साक्षात हुआ है, ऐसे समय में अगर मन लग जाए तो अच्छी बात है। देखो, एकांत बैठो और विचार करोगे, भगवान में मन लगाना है, अच्छा विचार करो और उसमें जो आपको अच्छा लगे वो ग्रंथ पढ़ो। ग्रंथ पढ़ते पढ़ते मन गदगद हो जाए, बाहें रुकने लगे, आंसू आने लगे, ऐसे समय में उसको छोड़कर नाम जप करो, कीर्तन करो, भगवान से प्रार्थना करो। ऐसे करते करते जब मन उपरा हो जाए, इधर घूमने लगे, तो जहां ऐसा हुआ प्रसंग, उसे एक बंदा पीछे से अपना शुरू करो, वहां पढ़ते आने पर मन लग जाए तो वहां लगाओ, नहीं लग जाए तो आगे पढ़ो। जहां मन लग जाए वहां लग करके वहां पर प्रार्थना करो, कीर्तन करो, भगवान को याद करो, अपने मन की भगवान से बात करो, ऐसे लगन मन लगेगा। देखो, पहले मन लग जाए पीछे भजन होगा ये बात नहीं होगी, जब कभी होगा पहले भजन करो, मन लगेगा फिर भजन होगा फिर मन लगेगा, यूं तो होगा, परंतु पहले मन लग जाए पीछे भजन होगा ऐसा नहीं होता। और सत्संग करने से मन लगता है, आपस में सत्संग की बातें करो, उद्देश्य एक भगवान रखो, अपने क्या होता है, और समय तो चाहे जो मन चिंतन करते हैं और भगत पर भगवान में मन लगाते हैं तो वो और तरह का चिंतन किया हुआ वो आड़ा आ जाता है, वो बात याद आती है, मन मन कौन लगता है। जो भगवान में मन लगाना चाहे उस भाई को उस बहन को और मन लगाना चाहिए। आज बहुत चेतन रखो, साधन करना हो तो साधन ही जीवन हो, जीवन ही साधन हो, जीना सब साधन मैं होना चाहिए। बात करो तो भगवान की, सुनो तो भगवान की बात, पढ़ो तो भगवान की बात, काम करो तो भगवान का काम, घर में रहते तो भगवान के घर में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का दिया हुआ भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान के जनों की सेवा करते हैं, ऐसे पंचामृत है तो पांचों सेवा भगवान की मान करिए वो करो। और एक नियम बताओ अपने जीवन का कि भगवान की तरफ चलना है। अब बहुत संसार के काम कर दिए, भगवान की तरफ चलना है, और जो जीव का करना है, काम का करना है, वो काम भी भगवान का समझना है। भगवान को, घर को, जनों को, सबको भगवान ही समझो, भगवान के हैं ये, फालतू बातें मत करो। और समय में निश्चिंत होकर दूसरी बातें करते हो और भक्त पर मनवान मन लगाना चाहते हो तो मन नहीं करता। और समय भी सावधान रहो, भगवान की बात करो, भगवान का ये सोचो, भगवान का ही घर है, भगवान का ही काम है, भगवान का ही भोजन है, भगवान ही बात ही करेंगे। मैंने एक पते पढ़ा, उन्होंने तीन बातें लिखी हुई थी एक पुस्तक में, बहुत बड़ा, कि दूसरा सुनने वाला वो तो सुनाओ, और भोजन कराने वाली मन में और जो भोजन करो, सुनाने वाला सुनने वाला चाहे तो उसको सुनाओ, वो सुनाओ है वो, और मिलना चाहे उनसे मिलो। ये तीन बातें याद रखे तो उनका जीवन पवित्र हो जाता है। जो सुनना चाहे उनको सुनाओ, और हमें सुनाने की आदत मत बनाओ, क्या सुनाने की आदत ही है, स्वभाव ही है, तो सुनाई गई, सुनना चाहे उनको सुनाओ, पढ़ना चाहे उसको पढ़ाओ, बात करना चाहे तुम्हारे से उसे बात करो, फिर बात उतनी करो जितनी भगवान की बात हो। वो फालतू बात कहे तो कहे क्षमा करो, हमारे समय नहीं है, माफी मांग लो। सावधान रहो, तो दूसरे के मन से भोजन करो, दूसरे के सुनने में सुनाओ, दूसरे से मिलने वाले से मिलो। ये तीन बात बताई वहां, तीन बातें अगर भीतर से ऐसा कर दिया जाए कि बात करने वाले से ही बात करेंगे, कोशिश नहीं करने से उतना ही, और अपने तरफ से बात करनी नहीं है, सुनाने वाले कोई बात सुनाना है, अपने तरफ से सुनाने की बात है ही नहीं, और भोजन जो दे दे वही उनका कर लेना है, ऐसा नियम रखा जाए तो संसार की मर्जी में अपनी मर्जी मिल गई, उसी मर्जी मिलने से संसार हल जाएगा। एक संतों ने लिखा कि मैंने विचार किया कि संसार में मेरा आदर नहीं होता, संसार में आदमी पूछते ही नहीं, तो दुख हुआ मन में, कहते को मुझे कोई मांगता ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं, कोई आदर ही नहीं करता मिलता। तो एकांत का विचार किया कि मेरा कोई आदर नहीं कर रहा, संसार मेरा निधर कर रहा है, तो विचार किया मैंने संसार में आदर किया, मैंने अपनी इच्छा रखी, खाने की इच्छा रखी, बोलने की इच्छा रखी, अपनी इच्छा रखी, संसार देवता तुमने मेरी इच्छा को समझ लिया, तो दोस्त दोस्त संसार तुम भी तो मेरे काम नहीं आए, तुमने मेरा काम क्या किया, मैं तेरा काम नहीं किया, मेरी इच्छा रखी तो तुमने इच्छा रखी, तुमने तुम्हारा काम किया, हमारा काम तुमने किया नहीं, तो तुमने हमारी बात नहीं मानी, हमें तेरी बात नहीं, बड़बड़ हो गई, पर अब डर नहीं, पहले तो मेरे को मैं खराब समझा था, अपने को भी खराब समझा कि मेरा आदर नहीं करते और ये मेरा आदर नहीं करते तो मैं आदर क्यों करूं। अब देखा भाई तुम हम तुम्हारे काम नहीं आए, तुम हमारे काम को सहाये, तुमने हमारी क्या सहायता करी, क्या देरी करी, अभी तो तुमने नहीं करी तो हमने नहीं करी, तो हम तुम और बरबर हो गए, कोई ना तुम्हारा कसूर था हमारा कसूर, तुम तुम्हारे मस्त में हम हमारी मस्ती में रहे, उसमें बड़ा समाधान हुआ। संतन लिखा है, ऐसे में पढ़ा है, तो इस तरह से संसार के साथ में अपनी इच्छा न करके बर्ताव करो, अपनी इच्छा जब तक रहेगी तब तक लोग आपका आदर नहीं करेंगे। अपनी इच्छा छोड़ दो तो फिर स्वतः ही आदर करेंगे। ऐसा पुरुष होता है जो संसार से दूसरे करता ही चाहता ही नहीं, कुछ नहीं चाहता, और अपना संसार चाहता है जो अपने कर देता है। कोई शास्त्र आज्ञा के अनुसार हो तो शास्त्र विरुद्ध हो तो करे भाई ये करना ठीक नहीं है, तुम्हारे को करना हमारा हमारा को करना दोनों का अच्छा ठीक नहीं है, ना कह दिया। तो संसार जैसे राजी हो वैसे संसार के साथ काम करो, और उसके भले की बात ही सोचो कि भला कैसे हो सबका और हमारा भी भला कैसे हो। जो भला हो बात करो तो फिर हम मस्त हो गए, हमने फिर विचार किया नहीं संसार नहीं हमारे साथ नहीं करता, नहीं सही संसार को हमारा भी करता है हमारा को खातिर करते हैं, हम भी नहीं करते तो नहीं करेंगे। तो दोस्त हम बरोबर हो गए, तुम रहो ना तुम्हारा दोस्त ना हमारा दोस्त, मन मौज रहो गए मस्त हो गए। इस तरह संसार के साथ भी बात करो और अपना विचार करो दूसरा हित कैसे हो। ते प्राप्त अंतिम सर्वभूत हिते रहता प्राणी मात्र में जो हितरत होते हैं मेरे को प्राप्त होते हैं तो सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सब भगवान के भक्त कैसे बन जाए, सब भगवान के प्राणी कैसे बन जाए, सब भक्त कैसे हो जाए, ऐसा उद्देश्य करके सबके साथ बर्ताव करो, अपने प्रेम का बर्ताव करो। जो प्रेम ऐसी चीज बताई उन्होंने बताया कि ज्ञान बड़ी बढ़िया चीज है परंतु प्रेम है ये ऊंचा और ऊंचा है। पहले संसार चाहता है अपना काम धंधा, इसके बाद में हम विचार करें तो तत्व ज्ञान की बात होती है, तत्व ज्ञान ऊंचा है, तत्व ज्ञान से भी बढ़कर है प्रेम। तो हम प्रेम करें हम आदर करेंगे, हम प्रेम करेंगे तुम्हारी उन्नति करेंगे, तू चाहो मत चाहो तुम्हारे मानो मत मानो हमारा आदर करो न करो हम तो आदर करेंगे हम प्रेम करेंगे तो कोई टाल नहीं सकेगा। तो दूसरा बात हमारे पास बाहर नहीं चलाएगा क्योंकि उसका हित चाहते हम। तो ऐसा हित करने वाला भजन में लगने वाला है उसको लोग चाहने लग जाते हैं, उनको मार्गदर्शक मानते हैं, अपना मार्ग दिखाने वाले ये है ऐसा मानकर आदर करते हैं। जब हृदय में आपके औरों के प्रति आदर का भाव हो जाएगा तो बहुत आनंद होगा। अपने कोई बुराई करे तो बुराई अपने करनी नहीं है, ये जो शास्त्र में आता है कि हमारे लिए करे तो हम भी बुराई करेंगे, बुराई करने नाम बुराई है उसका, तो बुराई इस बात नहीं करेंगे, बुराई समझ कर नहीं करेंगे। उसने करी तो उसको भलाई की, बुराई करी था तो बुराई अपने करनी नहीं है, अपने बुराई मात्र से अपने तो परहेज है, बुराई करने ही नहीं है और किसी को बुरा समझना ही नहीं है और बुरा किसी का बुरा चाहना भी नहीं है। ये तीन चीज हमने विचार की, मानो किसी को बुरा नहीं समझना है, बुरा चाहना नहीं है, बुरा करना नहीं है, क्योंकि बुरा करना बुराई नाम है तो बुराई हमें करनी ही नहीं है, कभी बुराई नहीं करनी है। ये तीन बातें कर लो आपका ठीक होने लग जाएगा, भजन भी होने लग जाएगा, अगर बुराई सुने भी नहीं तो कहे भी नहीं तो और बढ़िया बात हो जाएगी, पांच बात हो जाएगी, अगर तीन बात सही काम तो हो जाएगा, पर चार पांच बात करो बुराई नाम की कोई चीज होने नहीं दी, अपने वैसे करनी नहीं है, दूसरा कोई भरेगा तो कर लो, कितनी करोगे बुराई, कितनी करोगे बुराई करने में तकलीफ होती है, बुराई करने में भी खर्चा होता है, बुराई करने में सोचना पड़ता है, बुरा करने में चिंतन करना पड़ता है, हमें बुराई करनी नहीं है। ये निषेधात्मक साधन बड़ा शुभ होता है, किसी का भला करना उसमें खर्च लगता है और कितना ही बड़ा खर्च करते हो उसमें सीमित ही होगा, हजार गए दस हजार गए लाख गए दस लाख करे करोड़ करे तो भी सीमित ही होगा, अरे बुराई नहीं करना असीम असीम, किसी की बुराई हमें करनी ही नहीं है, बड़ी शांति मिलेगी बड़ा आनंद रहेगा। अपना कसूर अपने को दुख देता है, जब तक दूसरे की अच्छाई इच्छा रखते हैं तब तो दूसरों की अच्छाई हमारे चुनती है, और दूसरों की अच्छी नहीं तो अपने तो अच्छाई करनी है, बुराई करनी नहीं है किसी के लिए। गुरुजन है बड़े हैं उनकी तो बुराई करें क्या, बुराई करने वाले के साथ ही भलाई करेंगे, बुराई का उत्तर भी अच्छाई से उत्तर देंगे। ऐसा विचार कर बुराई करनी नहीं है, संसार जीत जाओगे, कर्मियों का अनुसार हो जाएगा। केवल बुराई न करने का विचार मात्र करने से दुनिया के हित करने की स्वतः हितरित से भावना पैदा हो जाएगी। भला करने से इतना भला नहीं होता कि बुराई नहीं करना है, भलाई का मौका बट भलाई करे, और बुराई किसी करने ही नहीं है। इसमें कुछ करना नहीं पड़ता, इसमें पैसा लगाना नहीं पड़ता, इसमें कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, इसमें कुछ दूसरे की सम्मति लेनी पड़ती, ना दूसरे की सहायता लेनी पड़ती है। शुद्ध बुराई नहीं करना हमारे, कैसे मोदी बात है, किसी की बुराई कर खड़ा ही नहीं है। तो बुराई समझ मिल जाएगी आपसे, और भलाई भलाई अपना आ जाएगी, स्वतः स्वाभाविक आपके अच्छाई पैदा होगी। वो कर दी जितनी सज सके, जितनी कर सके उतनी भलाई करो। बुराई नहीं करनी है, बुराई नहीं करनी है, एक ही बात, किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी को बुरा नहीं चाहना है, किसी को बुरा नहीं समझना है। ये तीन बात विलक्षणता से रखी जाए तो कर्मयोग का सिद्धि हो जाएगी। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीन योग है। योगास्त्रयो में आप उतार नाम श्रेयो भागवत माया तीन योग है। तो बुराई न करने मात्र से कर्मयोग की सिद्धि हो जाती है। कितनी सस्ती है, कोई काम करना हो उसमें परिश्रम करना पड़ता है, उसमें चीज भी खर्च होती है, बुद्धि भी खर्च होती है। अब नहीं करना इसमें क्या जोर आया, और करने की अपेक्षा ऊंचा काम होगा। भलाई करना सीमित होगा, कितना ही करो आप, लाख रुपया करो तो लाख रुपया का सीमा होगी, बुराई करनी नहीं है तो कहां सीमा हो। तो त्रिलोकी में आप पवित्र हो जाओगे, त्रिलोकी में आप सब जगह पवित्र हो जाओगे। अब बुराई करना नहीं है, बुराई का चढ़ना नहीं है, बुराई किसी को बुरा देखनी नहीं है, फिर बुराई का तब जाने नहीं। आप अगर अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहो तो सबसे उत्तम बात है कि बुरा दर्शन दूसरे को। एक बात, इस बात के लिए ये ध्यान दो, कोई भी आदमी बुराई करता है वो सबकी बुराई नहीं करता, पर सर्वथा बुरा नहीं होता, सबसे में बुराई नहीं होता। आपसे बुराई कर ली, माँ से, बाप से, भाई से, अपनी स्त्री से, अपने पुत्र से बुराई करता है, बुराई हरदम कर ही नहीं सकता। अरे बुराई नहीं करने वाला अटके कहा, बुराई नहीं करना विचार किया तो कहां बुराई होगी उसे। हमारे साथ बुराई करने के वास्ते भलाई करे। उमा संत की है बधाई, मंद कर जो करे भलाई। संतों में बढ़ाई बताई उस संत की, उस संत को आदर से देखो, मंद कर जो करे भलाई। रावण के विषय में बात आती है, विष्णु जी ने कहा तुम ठीक है करो, अच्छी करो, हम भलाई के लिए तुम बुराई करो। लाज की मारी, देखो तेरा तेरा तेरी नीति अच्छी है, मामा पूर्व बसी तब से मिश्र प्रीति रहता था मेरे नगर में, और तब से के साथ प्रीति रहता है, श्रद्धा मिले होता वो नीति, वहां जाओ मिले उस नीति बताओ तुम। हनुमान जी को मारने लगे तो आपने कहा नीति विरुद्ध ने मारी है, दूता दूत है उसको मारना नीति विरुद्ध है, तेरा काम कह दो मेरे लगने से जल्दी तेरी सम्मति ऐसी है, इस बात जो परी होता तो सम्मति जाती मारी। तो तुम पिता समान हो, बड़े भाई हो, फिर पैर नहीं गया पृथ्वी पर, वो फिर आकाश में गया, लंका में पैर नहीं का, तू लंका का राजा बन गया और तेरा मैं भाई हूँ, क्या मेरे रहने की जगह भी मेरी नहीं है, मम पूर्वशी मेरे दिन में रहता है, अब रहने की जगह भी मेरी नहीं है, वही तेरी होगी तो तेरे पर पैर नहीं होगा। ये से बात बात करके आकाश में गया और आकाश मार्ग में ठेर पहुंचा। भगवान जी तो स्वर्ग जानते हैं, भगवान तो भगवान को अच्छी बात नहीं आते। आओ लंकेश, लंकेश कहा समुद्र का जो जाओ, लंका का तय कर दिया, लंका के राजा तुम हो। अभी रावण के साथ में लड़ाई मछली और पहले लंका का राजा दिया कहते वो रावण सुनने आ जा तो रावण ही सुनने आ जा तो तू क्या है भरत को कहे भरत भैया रावण को दे दो राज, वो रावण को दे दी ये राज विष्णु को दे दिया। तो पहले से विष्णु को राजा बना दिया, तब विष्णु गया तो विष्णु ने कहा ऐसा मेरे मन में कुछ वासना रही, मेरे मन में वासना थी आपके चरणों के दृष्टि से वो वासना भी मिट गई। वासना क्या यही थी कि तेरा राज्य है तो घर की तो जमीन तो मेरी भी होगी, बसी सब सही तेरी मेरी जमीन मेरे रहने की जमीन मिली है तो नहीं रहेंगे राज्य में, हमारा राज्य होते ही रहेंगे तुम्हारा राज्य रहेंगे नहीं। फिर वासना आई पर भगवान आपके चरणों के दर्शन से हमारी वो वासना मिट गई। तो इस तरह से आप अपने हृदय को शुद्ध करो भाइयों बहनों प्रार्थना है प्रेम से। अब देखो हम जा रहे हैं तो अब विचार आप विशेष करो, इतने दिन तो और सुनाते थे और सुनाएंगे कल सुनाएंगे परसों सुनाएंगे ऐसे विचार था, अब कल हर परसों जाने का विचार कर रहे हैं। इस वास्ते आप ध्यान दो, बुराई की बुराई छोड़ दो, मंद कर जो करे भलाई आपके लिए भलाई भलाई होगी सदा। आप अपने से बुराई छोड़ दो, बुराई सदा रमन हो जाएगी, कितनी बढ़िया बात है। फिर भजन भजन में बंद लगेगा, भजन बंद लग जाएगा, अपने बुराई करनी नहीं किसी है। कोई बुराई करे तो ऐसी मर्जी है, करो कितना देर करा कब तक करेगा बुराई करने का, कब तक करेगा उसको जो करना पड़ेगा, हमें बुराई कर दे रही है, बुरा समझना नहीं है, बुरा चलना नहीं है, बुरा बुरा भी नहीं चलाना है, बुराई करना नहीं है, बुरा समझना ही नहीं है और हमें तो बुराई करनी है। मंद कर जो करे बुराई उमा संत की ये बुराई, संत बड़े होते हैं संतों की बुराई ये है जो मंद कर जो करे बुराई। तुम पिता के साम भले मुझे मारा मेरे को मार दिया लगा भी राम भजे हित हो तुम्हारा, तुम्हारा तो भगवान के भजन से होगा नहीं तो हित नहीं होगा। यही बात कही बिगड़ पर मन पर असर पड़ा गया, इस बात से आकाश मार गया तुम्हारे पैर तुम्हारे राज पैर नहीं रहा मेरे रहने की जिंदगी मेरी नहीं है, सब तेरे तेरे तेरे राज भी जाएंगे और मेरे राज होते रहेंगे। तो राम जी जगह महाराज पहले वासना ही मन में आपके दर्शनों से उठ रहेगी, बस नहीं कोई साधना ही करना है सज्जनों। एक बड़ी मार्मिक बात है, भगवान से आप प्रेम चाहते हैं तो बुरा किसी को मत समझो, इसका कृपा अनुजा क्या होगा, वासुदेव सर्वम हो जाएगा। अरे बुरा देखोगे तो बुरा चाहोगे तो बुरा करोगे तो वासुदेव कैसा होगा, सब भगवान ही है। ये व्यक्ति ऊंचे से ऊंचे बताए सब महात्मा सुदुर्लभ है, गीता में सब उस परमात्मा ही है ऐसे बड़ा महात्मा दुर्लभ है, तत्व के जीवन मुक्त ये दुर्लभ नहीं बताया। सम दुख सुख स्वस्थ समा तुल्य प्रिया पियो धीर तुल्य मना मान्यो तुल्य तुल्य मित्री गुणातीत लक्ष्य नहीं आया, भक्तों का लक्ष्य नहीं आया, योगियों का लक्ष्य नहीं आया, ध्यान योगियों का समझ नहीं आया, छह महात्मा दुर्लभ भक्तों में आया सदविदा भजन दे माम, उसमें श्रेष्ठ भक्त वो है जिसके सदभाव है। और भक्ति साधन करने वालों में महात्मा न सु माम पार्थ वेमी प्रकृति मासुता भजन तनसु ज्ञातवा बुद्धि, भगवान के आरंभ भगन करने वाले आरंभ में उनमें भी महात्मा समझाया। तत्व की में जीवन मुक्त में और सिद्ध योगी में भी महात्मा समझाया। गीता पढ़ना ना आपने गीता पढ़ना, गीता पढ़ना का पढ़ बताना कैसे ये महात्मा समझाया ना, महात्मा ने तो मां पर देवी मृति मानता इतने हूँ वासुदेव से पार्थ से महात्मा ने परंतु महात्मा कहा है। पर हरेक साधक को महात्मा नहीं कहते भगवान, महात्मा सब नहीं कहते। तेसा ज्ञान देते एक भक्ति विशेष थे, एक भक्ति एक भगवान की भक्ति, और कुछ चाहना है ही नहीं किंचित मात्र भी। सब महात्मा से दुर्लभ, तो किसी का ही बुरा नहीं चाहोगे, किसी का ही बुरा नहीं करोगे, किसी की बुराई करोगे नहीं, चाहोगे नहीं, बुरा मानोगे नहीं, तो बुराई चित्त से निकल जाएगी, तो बुराई आप से तुम्हें आ जाएगी। अभी तो शिकायत तो होती है बदल नहीं होता, फिर तो मस्त रहेगी, ध्यान रहेगा भाइयों, ध्यान करिए आप। देखो अब ज्यादा दिन तो सुनाता है नहीं, पहले कई दिन सुनाता, अब तो कल है, परसों है, परसों किस दिन करना है, सुबह सुबह का सुबह का है, सुबह परसों, कल परसों है, अब ज्यादा दिन है नहीं। इस वास्ते अपने ये चीज बहुत बढ़िया है, उत्तम चीज को पकड़ लो दृढ़ता से। तो उत्तम क्या है कि भगवान का स्वरूप है, सब सब परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा ही थे पहले। अमेवा समेवा वे नान्य सरसत परम तत्पर पश्चात हंस, और मध्य में आखिर में भगवान, पहले भगवान और अंत में भगवान, बीच में भगवान। अब भगवान से सृष्टि पदाई भगवान लीन हुई तो बीच में आई कहां से, ये अनजानपना है, अनपढ़ पर दूसरे दिशा है तो भगवान एक ही परमात्मा ही प्रकट हो गए। आमेवा समेवा अग्रे नान्यत कोई पश्चात हम ये योग शिष्य सोचना। ये भागवत है तो सुनोगे, इनमें सब भागवत जी पूरी पूरी भागवत चार श्लोकों में कही है, तो एक श्लोक में आज बात कही, एक श्लोक में हद कर दी, पूरा सिद्धांत कर दिया। सबसे पहले परमात्मा थे और शेष भी परमात्मा रहेंगे, बीच में परमात्मा है, प्रकट हुए है। सज्जनों भजन करने की बहुत बढ़िया बात है, अंत शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाएगा। आपके ऐसी भाव हो जाए तो आपके भीतर खराब वृत्ति पैदा ही नहीं होगी। कैसे होगी बताओ, किसी को बुरा चाहते नहीं, किसी को बुरा समझते नहीं, किसी को बुरा करते नहीं, किसी बुराई सुनते नहीं, कहते ही नहीं। तो बुराई समझ सदा के लिए आप यहां से बुराई श्रवण हो जाएगी, आपको बुराई है ही नहीं। कितनी बढ़िया बात है, तो भलाई भलाई हो जाए, समझे भलाई भलाई, और भलाई होगी भले परमात्मा ही परमात्मा, वासुदेव सर्वम भगवान है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है। आज और ये ध्यान रखो तो भजन बहुत बढ़िया हो, करके देख लो ये बात, ये बहम हो तो करके देख लो। हरदम भगवान है, अनेक रूप से भगवान है, विक्ष रूप से भगवान है, ये पंडाल रूप से भगवान है, वस्त्र रूप से भगवान है, अक्षर रूप से भगवान है, ये मनुष्य रूप से भगवान है, पशु रूप से भगवान है, और विषाद रूप से भगवान है, शिव रूप से भगवान है। भागवत के एकादश कर्ण में एक नाथ जी महाराज ने लिखा है, कूड़ा कचरा बाहर घर फेंको और भगवान अर्पण करो तो वो भक्ति हो जाए। और क्या सुन रहे, कूड़ा कचरा घर से बाहर करके फेंको और भगवान अर्पण करो तो महाराज आप घर में सब आपके हो। भया दे रिव सत्यम, भय लगे भगवान है, भगवान है, भगवान है, शिव है, भगवान है, साहब है, भगवान है, भगवान, भय लगे उसे भगवान की भावना। भय लोग भागो तो भागते हुए भी भगवान समझो, डर लाग गया मारा भगवान से, डर लाग गया मार दो बताइए, बिल्कुल बात बताइए, आप अंतर शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। बोलो सब भगवान दिखे इस निर्मल और क्या होगा, अपनी दृष्टि में दिखे जान दिए नहीं भगवान, कैसे एक मौज की बात हो जाएगी। बाहर भीतर ऊपर नीचे सिवाय भगवान को है ही नहीं, भगवान तो है सब में। आप बताओ भगवान ने सृष्टि पैदा की कहीं दूसरी जगह कोई मिट्टी मंगाई क्या, कोई माल मंगाया क्या, आप ही हो आप ही। उसमें भी एक विलक्षण बात आई है शास्त्रों में, ये सब सृष्टि तो भगवान ने अपनी प्रकृति से माया से बनाई और संसार के लिए सब वस्तु बनाई, पर भगवान ने मनुष्य लिए पड़े बनाया, मनुष्य को अपने लिए बनाया, ये मेरा भजन करेगा, ये मेरे को मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, ऐसा कहने की सामर्थ्य एक मनुष्य में है जिनमें स्वार्थ बुद्धि हो, नहीं कह सकते भगवान, स्वार्थ बुद्धि का त्याग मनुष्य कर सकता है और परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी मनुष्य है, देवता नहीं है, राक्षस नहीं है, असुर नहीं है, भूत प्रेत पिशाच नहीं है, जीव जंतु नहीं है, जल तर थल तर दम तर ये नहीं है, कोई भगवान को अपना कहने वाला कौन कौन है, भगवान को अपना कहने वाला मनुष्य ही है। भाई हो चाहे बहन हो, आप कितने भाग्यशाली हैं, कैसा सुंदर संसार बन सकता है, सदा आनंद देने वाला, मस्त देने वाला, सबको सुख देने वाला, ये सब संसार बन जाए, केवल आपकी भावना केवल भगवान की हो, भगवान है, अनेक रूप से भगवान है, सब भगवान देखो, अब चिंतन हो गया मन में दूसरा तो भगवान आए इस रूप से, पत्थर तो गए भगवान मोहन धान के, वाह वाह महाराज वर्षों तक आप मोहन धान बैठे हो, पहाड़ रूप से बने हो, कैसे बने हो आप, विश्व रूप से आप बने हो, वाह महाराज आप कैसे बने हो, मन ही मन से कैसे राजी हो जाओ, कर दूंगे कैसे रूप करना है आपने, कैसे रूप धारण करके क्या क्या लीला आप कर रहे हैं, ऐसे देख कमजोरी लीला करे कमजोरी, अब कमजोरी कमजोरी करे सिंह बन करके आधा शंकर धारे पश मनुष्य ऐसे बन करके, और प्रहलाद जी वो आए तो प्रहलाद जी को देने दिया, लक्ष्मी डर गई, सब देवता सब डर गए, देवता तो स्तुति करे, एक एक स्तुति एक एक श्लोक एक भागे वहां से सब डरे, कांपने लग गए, लक्ष्मी जी कांपने लग गई, ब्रह्मा जी का राजी करो कि लक्ष्मी का माँ तुम तो कृपा करो कि महाराज राजी करो, तो मैंने स्वरूप देखा ही कभी, मेरे को डर लगता है, प्रहलाद गोदी में चले गए, अब गोदी में चले गए तो भगवान ने क्या किया, भगवान दीप चाटने लगे, अब चाटने लगे तो अवतार अवतार जो पशु का तो पशु क्या करे, जादू चाटे और तो इस तरह से भगवान भी लीला जब करते हैं तो सिंह बनते हैं, तब चाटते हैं तो कद्दू गाने पर भगवान ही कद्दू की लीला होती है, तो लीला कद्दू भी करते है, देखने वाला अगर मांगने माने तो कितनी बढ़िया बात हो जाए। वहाँ पहाड़ों में एक बात देखी, हमने एक बात सुनी संतों की, एक साधु थे जो वो गंगा जी इस किनारे है ब्रह्मपुरी, उस ब्रह्मपुरी बाद भी एक संत बैठे थे, वो संतों ने देखा तो सामने गंगा जी बैठी है, गंगा जी उस बार ही साधु बोले, साधु बार ऐसे नहीं रुकता, सिंध का खाने लगा, वो अपने शिवो हम शिवो हम शिवो हम संसार को खा ले, वो जब तक चेतना शिव ने देखा तो खाता गया, खाता गया तो चेत हो गया, बंद बना बोले जीवित शिव होंगे तेरे, जब तक प्राण रहे तब शिव होगा तेरे, खाए मथुरा दास जी बड़े सिद्ध पुरुष थे, वो उनके अग्रवाल सदन ने मेरी बात सुनाई, तो उनको साहब ने सिंह देखा है, तो कहता है आप जंगल में रहते हो, भिक्षा को जाते हैं तो चिंता पड़ा होता है, लंगोटी बना देते, लंगोटी बना भिक्षा कर बस जाते फेंक दे, जब माई या कोई एक दो छुसा लंगोटी फेंक दिए, सब मां जाए बस रहते, तो उस जंगल में रहते हैं, जंगल घोर जंगल में चले गए, तो अंग्रेजों का राज था, एक अंग्रेज ने शिकार की जिसमें सिंह को मार दिया, सिंह के मारने से सिंह ने घबरा गई, तो वो दहाड़ती हुआ सामने, वो संत कहते थे कि वह सोता था, वह सोता है, श्रेणी आ रही है तो सब नजदीक पड़ा, पर दूर पड़ा वो नजदीक में आ रही श्रेणी आ रही है, मैं सोता रहा वही श्रेणी आ गई, आ करके मेरे को सूंगा सोंग करके और साथ बैठ गया, बैठ कर दाड़ना बंद हो गया, शोक मिट गया, उसे दुख मिट गया, ऐसे में संत मैं उठे बैठे सो रह गए, आज मेरे सो गया सो कर बैठ शाम बैठ गई बैठ बस अब डरे ही नहीं संत, खा जा तो खा जाओ भाई, तेरा भोजन है गलत भोजन लगे भूख है भोजन लगे बताता कि हम संत थे, अब दूध थे भिक्षा को जाते तभी रोटी पहनते, कोई चिंता नहीं भिक्षा करी बाहर फैल दिया, कपड़े लगते ही नहीं, हाथी की तरह तो बड़ा हो गया था, मोटा मोटा बड़ा हाथी की तरह हो गया, ठंडी सहते सहते तो संतों की बातें जो सुनी बड़ा हास गया भाई, कैसे संत थे किस तरह से रहते थे, भगवान का भजन करते याद करते थे, अब ऐसी वृद्धि हो जाओ तो भजन में कैसे पीछे हो, भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है सब, जय विष्णु सरे विष्णु विष्णु पर्वत वस्तुए ज्वाल माला बोले विष्णु सर्वम विष्णु मयम जगत, संपूर्ण जगत भगवान के मय भगवान ही है भगवान ही है, ज्वाला उठे भगवान है, कंगाल उठे भगवान है, शांति हो भगवान है, अशांति हो भगवान है, कोशित बिना नाद कोशित बिना हे जी तो कहीं तो बिना नाद गड़ा हो रहा है, कहीं रोना हो रहा है, कहीं वाह हो रहा है, कहीं कड़ा हो रहा है, श्रावत कर आपस में बार दारू मजा पी कर क्या करें, वाह महाराज वाह वाह वाह वाह प्रभु वाह, क्या क्या रूप धारण किए आपने, क्या क्या लीला करते हैं, अजू लीला है आपकी, अरे भाई अयोध्या का नाता है उसमें जनकपुरी भी आती है, तो लंका कांड भी आता है, तीनपुरी आती है कि नहीं, रामायण कथा में अयोध्यापुरी आई है, लंकापुरी भी आई है और जनकपुरी भी आई है, आनंद वाली सीता जी का वापस बगीचा आया है, बगीचे में गए हैं हुआ, तो रामायण देख सब में रामायण देख भगवान हुआ महाराज हुआ, क्या क्या लीला कर रहे हैं हम, सुंदर सुंदर लीला कर रहे हैं, खुश हो रहे मस्त हो रहे ठहराक रहे हैं, भगवान ये लीला देख भी आनंद भी हो रहे हैं, तो ऐसे आप अगर देखने लगो तो आपका भजन छूटेगा नहीं, बहुत बढ़िया भजन होगा, ये बात को ये याद आपके भावना नहीं बने परो मत, अभी भावना नहीं बनती आपको संसार दिखता है दिखता रहे देखता है, तो मेरी गलती है मैं समझा नहीं, है तो भगवान ही है तो भगवान ही, वही बात हो जाएगी भगवान ही वही बात हो जाएगी, आप सोते ही स्वाभाविक आपके मन में भगवत बुद्धि हो जाएगी, भगवान मदद बहुत करते हैं, देखो कलयुग में भगवान को जानने वाले कम है, इस वास्ते भगवान बैठे निकम्मे, इस समय भगवान का भजन करने से भगवान में बड़ी खुशी आती है, कोई तो भजन करने वाला हो थोड़ा भी, अरे जिस परीक्षा में थोड़े छात्र बैठे हैं तो ज्यादा को फेल नहीं करेंगे, ज्यादा फेल हो जाए सुनता फेल हो जाए, इस वास्ते कर्जू में एक नंबर आना बड़ा शुभ है, क्योंकि विद्यार्थी कम ही है, भगवान की तरफ से आने में कम है, तो एक नंबर आना शुभ है, तो अभी बहुत सुख में कर जुग सब जुग आन नहीं, रामायण में आया है कर जुग सब जुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास गाय नाम गुण गण विमल विभोतर विनय प्रयास, अभी मौका बड़ा प्रसिद्ध मिल रहा है, कर जुग सब जुग आन नहीं, सतयुग तेता द्वापर कोई सही करी के समान करी है, नाम की बड़ी भरी बेमाई में नाम नाम अकाश दिशा शक्ति सर्व शक्ति भगवान ने रख दी, तत्काल पिता नियमित स्मरण निकाल, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि नाम में शक्ति रखी राम स्मरण करे काल नहीं मना, कि सुबह काम करो शाम करो रात में करो दिन में करो, अरे कभी करो सब समय में जागृत है भगवान नाम, भगवान का नाम जागृत रहता है। सर्वेशु कालेशु महामनुस्मर सर्व कालेशु महामनुस्मर सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर भगत परस्पर जो काम आ जाओ कल वो काम करते भगवान का काम है। ये पंचामृत है कभी मिलता है पंचामृत का सब परमात्मा हमारा घर घर है ये सब भगवान का घर है भगवान का काम है। और जो भगत मिले भोजन वो भोजन ही भगवान का प्रसाद है। रहता हूँ घर भगवान का और भोजन करता हूँ भोजन भगवान का और काम धंधा करता हूँ काम धंधा भगवान का व्यापार करता हूँ तो खेती करता हूँ तो पशुओं का पालन करता हूँ गाय का पालन करता हूँ बच्चों का पालन करता हूँ माता बड़ी रसोई बढ़ाती है तो बालकों का पालन करती है तो बालकों को झुलाती है तो यादो आदेव आनने बदनो तो सब में बुद्धि तो नहीं होती भगवान प्रेम हो रहा है भगवान को देख रही है। मथुरा की स्त्रियां कहते धन्या स्त्री धन्य है भगवान के चिंतन हरदम भगवान का चिंतन करती है। ऐसे रामकृष्ण आज हमने देखे दर्शन किए आज विभाग खुल गए अरे बुद्धि लोग देखते हर दिन या दो हने अब हनने मथनो बोले भगवान चिंतन करे अब हने धान उठे तो भगवान भाई करे मथनो बोले बिलोना करे तो भगवान का चिंतन करे ले बजाय भगवान देख रहे जल को पानी दे रहे भगवान को याद करे जैसे धान दे रहे भगवान को याद करे भगवान का काम करे सभी लोग भगवान का काम कर रहे। अरे काम धंधा जितना करो सबका सब भगवान का करो खराब काम होगा ही नहीं खराब स्त्री होगी ही नहीं खराब विचार होगा ही नहीं कब होगा बेचारा भगत ही नहीं मिलेगी खराब दृष्टि होने का समय नहीं मिलेगा। हर समय भगवान को याद करो भगवान का काम करो भगवान के दरबार में रहो भगवान का भोजन करो भगवान के जनों की सेवा करो सब भगवान के है। अब उस भगवान के बहुत ज्यादा धनकार की होते हैं कोई सबूत हो कोई सबूत हो कोई अच्छा हो कोई बंदा हो भगवान के सब दरबार में सब है भगवान के दरबार में सब है। तो भगवान के दरबार में रहो भगवान का काम कर दो भगवान का भोजन करो और भगवान के जनों की सेवा करो। बाल बच्चों को भगवान समझो बाल बूंद खेल रहे हैं कोई ढंग रहे हैं कोई कीर्तन कर रहे हैं आपने देखा चित्र लिखा हो मैंने देखा। अब एक राम और कृष्ण दोनों बाल भाई दोनों एक माँ कहते नथ पकड़े तट पकड़ी एक दिन बड़ी छोटी वो कुछ कहते क्या करता है अब दोनों खेले माँ से डर नहीं देता बच्चा से डरते हैं पड़े बुझार छोटे से माँ से डरते नहीं माँ के नथ में गावरी गाते नथ खेलते बताओ बच्चे डर लिए ऊपर और उठा क्या खेल छोटी बेटे बाहर खेल रहा है खेल रहा है बात बाकी खेलते माँ की देख खेल रही है। अब ऐसे खेलते हुए माँ दादी कहते हैं भगवान है कृष्ण है करने या करने जा अन्न बाबा के एक जूती पहनी और छोटा सा वैरूप बड़ी सारी जूती एक पर जूती कर ली और एक जूती पहनी जा रही अब एक जूती पहली बदली है। ऐसे भगवान लीला करते हैं राजी होते हैं मैया राजी हुई उसमें आप बताओ ऐसे बच्चों को देखो और भगवत बुद्धि करो कितना आनंद हो आप विशाल मार्ग पर नाचते रहे क्यों आपको शर्म करना पड़े ऑपरेशन क्यों बंद करना पड़े मार्ग बंद है नाचते है खूब रहे खेलते रहे आनंद करते रहे मजे में जो कितना चित्त शुद्ध हो जाए कितना मन शुद्ध हो जाए कितना आपका घर शुद्ध हो जाए भगवान के चिंतन करते हुए बढ़ाते हुए वो अन्न कितना शुद्ध हो जाए भिक्षा मिले तो हम शुद्ध हो जाए वो रोटी मिले तो हम खावे हमारे हम शुद्ध हो जाए मुख मत भाई भोली बाई के और दूसरी के आप छेपड़िया हो गए वो कहते भाई हमारी बुद्ध भाई हमारी है कि पता क्या है पता देखो तोड़ कर भगवान नाम जिसमें नाम आ रहा है भगवान उसके भी हमारी थे भगवान नाम आ रहा है। अरे विठल महादेव विठल थे समार नाम मर गए थे मरने पर हड्डियां पड़ी है वो ठीक करते करते हड्डियां गड़ गई ऊपर से गई हाथ में उड़ा एक हड्डियां निकल जाई ऐसा होने पर भी अब कौन सा है विठल का समार उसका चमड़ा तो उसमें देखा तो हड्डियों में विठल विठल विठल विठल नमार है संतों के शरीर में भगवान नाम आया। अर्जुन सोता है भगवान सुनते हैं उसमें नींद आई हुई है भगवान कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण हो रही है आप रोम रोम भगवान नाम आ रहा है। भगवान के भक्तों की बात आप सुनो तो आप बता रहे हैं कैसे भक्त हुए कहते कहते क्या क्या अंतःकरण निर्मल हो जाए आपका भक्तों के चरित्र बढ़ो सरस्वती कितनी निर्मल छोटी सी बच्ची ब्राह्मण देवता थे वो पूजा करते थे एक एक वेशी के यहाँ ठाकुर जी की छोटी सी सरस्वती लड़की वो जान के तुम क्या पूजा कर रहे हो कि ये कौन है ये तेरे भाई है बच्ची थी छोटी पिछला मेरे भाई है भोग मैं ना बेटा तो नहीं मैं लगाऊंगा नहीं मैं लगाऊंगा ज्यादा हट गया ज्यादा हट गया तुम्हारा ने मान लिया तो मंदिर में चले गए मंदिर में आधा हो गया ठाकुर जी प्रकट हुए बैठ भाई साहब प्रेम करे मेरे भाई है मेरे पिताजी कहा है ब्राह्मण देव ने कहा तेरे भाई है अब भाई बहन सब प्रकट हुए अब बहन भाई भोजन ये भगवान भोए होते ये यथा माम प्रति हो जाओ कहेंगे दादा मेरा बेटा है हाँ मैं बेटा ही हूँ वो जो मेरा चेला है मैं चेला ही हूँ गुरु जी हमारे गुरु जी हूँ ये यथा माम प्रबंधन थे भजाते हम मैं वैसे ही भजन करता हूँ भगवान के परिवार है कौन बनाया वाला हो आप माता बन जाओ तो भगवान के माँ का अभाव दूर हो जाए माँ को भगवान माँ में भी माँ में भी कितनी आणविक बात भी बताओ माँ सबको प्यारी लगती है बूढ़े बूढ़े संतों को मैंने देखा है बुखार चलता है माँ को याद करते हैं संत हो गए वृद्धावस्था हो गई अरे याद कर रहे माँ को माँ और माँ याद करते फर्क आएगा संस्कार पड़ा हुआ मित्र ऐसे माँ माँ बोले कितना आनंद हो गया आपको मैं निहाल हो जाओ आप छोटा पड़े पैदा नहीं हुए भगवान माँ कहेंगे प्यागदास जी महाराज वो सीता जी भाई कहते थे तो मेरी मेरी बहन है और क्या तू कह तो मैं जनकपुरी पहुंचा दू अयोध्या पहुंचा दू जगह में क्यों बैठी है कि महाराज सत्यनारायण भोली है भोली है समझती नहीं बातों में आ गई अब महाराज साथ बैठी है दुख पावे कोई एक नौकर नहीं पास में एक कंद मूल फल खाना खाने के लिए रोटी नहीं रहने के लिए मकान नहीं काम करने के लिए काम करने को सामान नहीं अकेली सब दोनों भाइयों की सेवा करती है कितनी तकलीफ पा रही बहन मैं साधन लू खाट ले गए खाट इसमें शो हो गए खाट मिले जूती ले गए जूती पैर हमने पहले मैं साथ में चलूंगी नहीं हम साथ में रहते थे आप अयोध्या जाओ खाट पर आप रहो तो बड़ा आनंद होगा हमारा तो भाई भी खटाए बहुत निर्वन हुए सत्योजे पहुंच दी मेरे को यहाँ फेंक दिया अरे आप वहां देखने में रहते हैं मेरे को फेंक दिया अब महाराज भी बातें करते हैं उसे रख देते हैं ये भजन है भगवान का समझे मेरे को फेंक दिया खाट के नीचे खटिया खटिया नीचे करवा लाल राम लगा हुआ राम लगा का सड़ा है कि बॉली बात हुई राम जी बैठ बताइए अब खुशी हो गई भाई बहन है भाई बहन है भाई बहन भी है खुश हो रहे देख देख खुश हो रहे देख देख रही राजी हो रहे, मैंने पता लग जाएगा, मैं यही जाएगा, रुल नहीं जाए, आंसू आ नहीं जाए, मैंने वहाँ मैं जीती नहीं है, वहाँ जंगल में रहती है, कांटा लग जाएगा, मैंने तकलीफ हो जाएगी, रुल लग जाए। रोने में भगवान जीत जाते हैं, भगवान खुश हो जाते हैं। सरस भावन मटकुटलाई तथा लाभ संतोष सदाई कहो भगन प्रयासा जो वर जप तपासा कहो भगति पर कौन प्रयासा बोलो जी भक्ति में कौन सा प्रसाद है जो वर मग जब तपा भगवान को देखते रहे भगवान की बात करते रहे भगवान की बात सुनते रहे भगवान का नाम लेते रहे भगवान की चिंतन करते रहे मस्त हो जाए कितनी मौज की बात है कितनी आनंद की बात है। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2055 1 सितंबर 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम।